Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski zajmował się akcją narodowców w Katowicach. Temat poruszono na początku sesji plenarnej. Trwa uroczysta gala wręczenia złotych mikrofonów, najważniejszych nagród publicznej radiofonii. Donald Trump rozmawiał z azjatyckimi przywódcami o ostatnim teście balistycznym Korei Północnej. Sprawa akcji narodowców w Katowicach została poruszona na początku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W sobotę na szubienicach wywieszono zdjęcia deputowanych, którzy niedawno poparli rezolucję krytykującą sytuację w Polsce. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Na początku sesji głos zabrała europosłanka Sophie Inveld z grupy liberałów. Mimo, że jestem w polityce od dawna, byłam zaszokowana zdjęciami w internecie. W podobnym tonie wypowiadała się Rebecca Harms z grupy zielonych. Zdjęcia naszych kolegów powieszone na szubienicach to coś bardzo niepokojącego. To nie może być kwalifikowane jako wolność słowa. To przestępstwo. Obu europosłankom odpowiedział Zdzisław Krasnodębski. Niepotrzebnie się martwią, polskie władze zajmują się tą sprawą. Kilka dni temu list do premier Beaty Szydło wysłał szef Parlamentu Europejskiego, który zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa polskim europosłom, by mogli bez obaw wyrażać swoje opinie. Wezwał też do przeciwstawienia się tym, którzy szerzą nienawiść. W odpowiedzi polska premier potępiła akcję narodowców. Zapewniła, że wszyscy europosłowie mogą czuć się w Polsce bezpiecznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego trwa uroczysta gala wręczenia złotych mikrofonów, najważniejszych nagród radiofonii publicznej. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia twórcze, które przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu i rozwoju radia publicznego. Na razie wręczony został honorowy złoty mikrofon. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, kto został laureatem? W tym roku laureatem honorowego złotego mikrofonu został Leszek Długosz za między innymi obecność na antenach Polskiego Radia, dzięki której realizowana jest prawdziwa misja publicznego nadawcy, a także za osiągnięcia artystyczne. Leszkowi Długoszowi złoty mikrofon wręczył prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Ja jestem ogromnie zaszczycony i wzruszony, że mogę w imieniu Polskiego Radia wyrazić ten hołd i nisko w pas się kłaniam twojemu talentowi, temu wszystkiemu, co dla polskiej kultury robisz. A Leszek Długosz, odbierając nagrodę, nie krył wzruszenia. Jestem szczęśliwy, bo wiem, do jakiego wspaniałego zbioru laureatów zostałem dołączony. I jestem szczęśliwy z tego powodu, że radio jest tym medium, gdzie mogę wypowiedzieć się najpełniej jako człowiek i jako artysta. W tym roku w sumie 5 osób związanych z Polskim Radiem otrzyma złote mikrofony. Prezes Sobala podkreślał, że to wyróżnienia wyjątkowe. To jest dowód na to, jak państwo pracują, a ta praca w Polskim Radio, myślę, że wszyscy się pod tym podpiszemy, to jest po prostu służba prawdzie, dobru i pięknu. Wśród tegorocznych laureatów złotych mikrofonów jest między innymi dziennikarka radiowej Trójki Małgorzata Maliborska-Prażmowska. To był Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Donald Trump wezwał Pekin do zwiększenia presji na Pjongjang po wczorajszym teście rakiety balistycznej. O sytuacji na Półwyspie Koreańskim prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z władzami Chin, Japonii i Korei Południowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Chin Xi Jinpingiem Donald Trump podkreślił determinację Stanów Zjednoczonych do obrony własnego terytorium oraz sojuszników. Prezydent USA apelował do Chin, by wykorzystały wszelkie możliwe narzędzia nacisku, by skłonić Pjongjang do zakończenia prowokacji i powrotu na drogę denuklearyzacji. Podczas rozmowy z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem obaj przywódcy podkreślili, że prowokacje Korei Północnej są zagrożeniem nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Prowokacje Korei Północnej podważają bezpieczeństwo tego kraju i zwiększają jego izolację. Czytamy z kolei w komunikacie Białego Domu po rozmowie prezydenta Trumpa z premierem Japonii Shinzo Abe. Korea Północna wystrzeliła wczoraj międzykontynentalną rakietę balistyczną Hwasong-15. Pocisk przeleciał około 1000 kilometrów i wpadł do Morza Japońskiego. Osiągnął jednak wysokość prawie 4,5 tysiąca kilometrów, co sugeruje, że byłby nawet w stanie dolecieć do stolicy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z powodu próby balistycznej Korei Północnej dziś zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy od czasu do czasu zobaczymy na niebie gwiazdy, na Warmii, Pomorzu i w Wielkopolsce mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze okresami opady śniegu, a początkowo w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie również deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od minus 2 do 0 stopni, wiatr słaby, zmienny. Wysoko w Tatrach i Bieszczadach silny, powodujący zawieje i zamiecie. Trójka. Program trzeci.

A pamiętasz, jak to Rozali, nasz singiel tygodnia sprzed tygodnia, także goście sprzed tygodnia, rozmowy z Rozali można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tymczasem pewnie wiele osób słucha tej płyty właśnie na wiele sposobów. Od początku do końca, na wyrywki, a może od końca do początku? Courtship z płyty Utopia, Björk, jej nowy album, który jest już dostępny od zeszłego piątku. I myślę, że do wielu osób dotarło to piękne połączenie natury, ale także kultury. Opowieść, która jest opowieścią pełną nadziei, choć oczywiście ma także ta nadzieja dużo ciemnych stron. No i oczywiście jest też kolejną już w przypadku Björk współpracą z producentem, który znany jest jako Arka. Teraz utwór, w którym tę współpracę najpiękniej słychać, utwór, w którym wręcz dochodzi do jakiegoś takiego publicznego zmagania pomiędzy tymi dwoma żywiołami. Z jednej strony Björk, z drugiej strony Arka. Dee from his father, who took it from his father. Let's break this curse so it won't fall on our daughters and her daughters and her daughter. Won't let this sink into her DNA. Swoją drogą cały czas mam przed oczami to, jak Arka występował na festiwalu Open Air, jaki miał kontakt z publicznością i jakie tam cuda działy się pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami, sceną, a tym miejscem, gdzie staliśmy my. Ale teraz już w studiu zapowiadany gość. Marcin Cichy, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Strasznie dawno cię nie widziałam i jeszcze dawniej chyba nie mieliśmy okazji porozmawiać w radiu. No myślę, że to ładnych parę lat. Może nawet 5-6? Nawet wybiegam, wiesz, taką myślą do takiego zdjęcia, które zostało zrobione w okolicach Kongresu Kultury we Wrocławiu. Mm-hmm. No to musiało być naprawdę dawno, bo jest takie zdjęcie, na którym jest skalpel, mm-hmm, ja i Agnieszka Opszańska. Tak, pamiętam to. No możliwe, każdy artysta nieawangardowy, alternatywny, wolałby chyba robić muzykę zamiast promować ją. No właśnie. Ja jestem chyba jedną z tych osób. Ale muzyką zajmujesz się bardzo aktywnie i oczywiście to jest świat, w którym jesteś. Co ciekawe, dojdziemy oczywiście do muzyki. Dzisiaj spotykamy się także z tobą jako kuratorem nadchodzącego Wrosoundu. Już 1 grudnia rozpoczyna się to spotkanie. No właśnie, z wrocławską muzyką czy w ogóle z muzyką we Wrocławiu? Tak, całkowicie zaskakująca dla mnie funkcja. To jest festiwal muzyki wrocławskiej z założenia, ale ilość wrocławskich zespołów nie jest nieskończona i ja jestem troszeczkę tym razem takim łącznikiem podczas tej 9. edycji festiwalu. Świata wrocławskiego, świata polskiego, może to polskiej muzyki. Na przykład zespół Kols, z którym współpracowałem przy ostatniej płycie, też postanowiłem zaprosić na ten festiwal, ale też międzynarodowej, ponieważ będziemy mieli mały showcase z wytwórni RNTS przy okazji podpisania mojego kontraktu z firmą wydawniczą Apollo. Dobrze, to teraz o tym opowiemy już w szczegółach, tylko powiedz jeszcze, jak się poczułeś w takiej sytuacji? To jest komfortowa dla artysty sprawa, móc zaprosić innych, których się, jak rozumiem, szanuje i ceni, i wspólnie zagrać koncerty? Trochę odpowiedzialność, trochę zabawa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to będziemy mogli się przekonać, a zwłaszcza ci, którzy we Wrocławiu będą w piątek i w sobotę. Zacznijmy może w takim razie od rzeczywiście 1 dnia Wrosoundu. Gdzie i od której będziemy mogli się spotkać z wybranymi przez ciebie artystami i kto zaczyna? Festiwal trwa od tego piątku przez 2 dni, czyli 1 i 2 grudnia. Całość zaczyna się o godzinie 20 i w pierwszy dzień mamy otwarcie przez zespół Żółć. To jest młody, debiutujący zespół z Wrocławia, który miałem okazję zobaczyć troszeczkę przypadkowo na imprezie otwierającej chyba nowy klub taki we Wrocławiu. Znalazłem się tam z okazji urodzin mojego kolegi i zobaczyłem, że gra świetnie zapowiadający się zespół. Stąd zacząłem pytać znajomych, co to jest za zespół Żółć. Nikt tego nie znał. Powiedziałem, odnajdźcie ich i spróbujmy ich zaprosić. Potem zespół Kroki, który podpisał kontrakt z Kajaksem, trochę wrocławski, coraz mniej może wrocławski, bo członkowie zespołu wędrują po całej Polsce, no, tak, ciągle się przeprowadzając. Tak to już jest z tymi zespołami polskimi ostatnio. Mm-hmm. A potem artyści wytwórni RNTS. Ja zaczynam moim koncertem w składzie trio, gitara, perkusja i ja. Pierwszy koncert w ogóle mój, jako Meeting by Chance. Potem Alex Smoke i Elon. No tutaj musimy przystanąć. Co to znaczy pierwszy twój koncert w ogóle jako Meeting by Chance? Meeting by Chance nigdy wcześniej nie koncertowało? Nigdy wcześniej nie koncertowało i z założenia chyba nie chciałam koncertować, ale jakoś tak wywołany do odpowiedzi, a może byś zagrał, w końcu się zacząłem na tym zastanawiać. Przez 2 lata organizatorom Wrocławiu odmawiałem, aż uległem. No to na czym to polega, aby ten wypieszczony projekt studyjny wyprowadzić teraz na koncert, na granie z żywymi muzykami? To będzie chyba najspokojniejszy koncert festiwalu. Troszeczkę improwizowany, troszeczkę ambientowy, dubowy. Sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Wspomniałeś już jakiś skład, ale przypomnij jeszcze i powiedz, kogo zaprosiłeś do współpracy, jakich muzyków? Michał Milczarek na gitarze i Mateusz Modrzejewski na perkusji i ja na reszcie instrumentów, w cudzysłowie. Zaaranżowałeś już muzykę na te instrumenty, czy oni sami nad tym pracują? Ja zrobiłem przebieg mniej więcej koncertu, jak to miałoby wyglądać. Troszeczkę powskazywałem, w jaką stronę powinny iść instrumenty, perkusje, gitary i do tego chłopaki się świetnie dostosowali. Wczoraj odbyliśmy próbę i wszystko się zgadza, mam nadzieję. No to szansa na to, aby sprawdzić efekt finalny już 1 grudnia we Wrocławiu. Zróbmy teraz przerwę na muzykę, bo od razu też powiedzmy, że Marcin, jak prawdziwy Mikołaj z lekkim wyprzedzeniem, przyniósł do studia wspaniałą porcję płyt i myślę, że możemy te płyty od razu zacząć oddawać naszym słuchaczom, jednocześnie prezentując utwory z nich. Uwaga, to w takim razie biorę do rąk, mam w rękach już teraz płytę Meeting by Chance Changes i z tej płyty prezentujemy utwór, który? 3. Lose My Mind. A gdyby ktoś chciał całej płyty posłuchać i mieć ją na własność w swoich zbiorach, to proszę zadzwonić 2273, Bartek Gilczuwa przy telefonie, a my gramy. Lose My Mind, Meeting by Chance. W naszym studiu Marcin Cichy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, przypominam też, że Marcin jest w naszym studiu jako kurator nadchodzącego festiwalu WroSound. Ta 9. edycja otwiera się 1 grudnia we Wrocławiu. Omówiliśmy już pierwszy dzień, to teraz pora na dzień drugi. Co się wtedy wydarzy? Wtedy zaczynamy od dubowego polskiego składu Normal Bias. Mam nadzieję, że już coraz bardziej znanego. Ale gdybyś mógł trochę więcej zanęcić? Duet ciemne, mroczne, oleiste granie. Zresztą oni nagrywają dla wytwórni You Know Me Records, znanej i jednej, podejrzewam, z najbardziej rozpoznawalnych alternatywnych obecnie wytwórni młodego pokolenia. Młodego pokolenia. No to Groch się ucieszy bardzo. Potem zespół The Calls, o którym już wspominałem. Następnie z Petersburga przyjeżdża Long Arm. Yeah But No, to jest z kolei duet z Berlina. Taka ciekawostka. Mamy w Polsce obrodzenie duetów wokalno-elektronicznych. Porównajmy, jak zabrzmi podobna muzyka wykonywana za granicami. Gdzie ta muzyka i w jaki sposób jest tworzona teraz. Wielokrotnie na antenie używam takiego zdania wytrychu, że elektronika czy muzyka elektroniczna świetnie się czuje, kiedy produkuje się ją w duecie. Sam też masz takie doświadczenia, więc co takiego jest, kiedy we dwoje, a nie samotnie podchodzi się do muzyki elektronicznej. Skalpel był takim wygodnym, prawda? Mieszczeniem na twoje i Igora pomysły. Może synergia. Ja i Igor jesteśmy jedynakami. Gdzieś zawsze się dobrze, ja się osobiście czułem w pojedynkę i może ta konfrontacja z drugą osobą powoduje, że ta muzyka jest ciekawsza. To jest też chyba taka wartość dodana tego festiwalu. Artyści zagraniczni. Można zawsze tworzyć muzykę w piwnicy, nigdzie nie z nią wychodząc, nie wychodząc, a taka prawdziwa wartość muzyki okazuje się wtedy, jaka jest, gdy skonfrontujemy ją z tym, co dzieje się za granicą. I z tym, co dzieje się, kiedy ta muzyka jest wykonywana z publicznością, prawda? Bo kiedy wypuszczasz w świat swoją muzykę, ona idzie dzięki internetowi właściwie wszędzie. Nie wiesz jednak tak naprawdę, jak jest przyjmowana, tak w 100%. Nie widzisz tych ludzi. Tak, ale ja tutaj się wyłamię trochę, bo dla mnie zawsze ważniejsze były płyty. Nie lubiłem chodzić na koncerty. To pudełko, które włączałem wieczorem, oglądałem tą książeczkę, czytałem teksty. To zawsze było dla mnie ważniejsze. Może dlatego, że jak byłem młody, to tych koncertów moich ulubionych artystów po prostu nie było. I nie nauczyłeś się takiego rytmu życia koncertowego. No dobrze, to wróćmy jeszcze raz do tego drugiego dnia WroSoundu. Potem Janka, to jest tajemniczy duet też z wytwórni You Know Me, o którym nie mogę chyba mówić, skoro jest tajemnicze. No raczej nie zdradzaj po prostu. Troszeczkę taneczny, a na zakończenie Addison Groove z Anglii, to jest artysta basowy, także będzie to mocna muzyka do tańca. To w takim razie jeszcze najważniejsza informacja, gdzie odbywają się koncerty oraz jak szukać informacji o całym festiwalu w sieci. W sieci wystarczy wpisać WroSound Festival 2017, a całość odbywa się jak zwykle w Imparcie. Wystarczy tyle powiedzieć i każdy wie. Wystarczy, każdy wie chyba, co to jest Impart i mam nadzieję, że przez te 9 lat trwania festiwalu już rozpoznaje nazwę WroSound. Czy masz jakieś takie podejrzenia, jak ten twój układ w kontekście poprzednich edycji może zafunkcjonować? W ogóle myślałeś o tym, że chciałbyś się jakoś odróżnić, czy też nawiązać do tego, co wcześniej w ramach WroSoundu się działo? Nie, w ogóle ta lista jest stworzona bez kontekstu. Gdzieś tam postanowiłem zaprosić artystów, których ostatnio słuchałem, którzy w jakiś tam sposób wywarli na mnie mniejszy lub większy wpływ. Także zawsze to jest też kompromis między tym, co by się chciało, a tym, co można sprowadzić. No to wiadomo, każdy, kto organizuje, prędzej czy później staje przed tym dylematem, na co mnie stać. Dokładnie. Albo kto ma czas i może w danym momencie pojawić się na imprezie, którą wymyślamy. Na pewno punktem odniesienia dla tych artystów jesteś ty, o czym sam zresztą powiedziałeś, więc teraz kolejny moment, w którym spatrzymy na płyty, które przyniosłeś do studia. Ta płyta. Dobrze, jest to współpraca moja z moskiewskim producentem Krywickim. Poznanym oczywiście przypadkowo przez internet, jak to w XXI wieku bywa. Tam jest taki utwór Soundwave w jego remiksie. To w takim razie słuchamy Soundwave, a płyty czekają na swoich właścicieli nowych, więc proszę bardzo, 2 2 7 3. Gdyby ktoś chciał Conversation posłuchać, Meeting by Chance i Krawicki, to te płyty teraz czekają na swoich właścicieli. Thank you. Marcin Cichy, który swoje solowe nagrania wydaje pod szyldem Meeting by Chance. Soundwave, utwór z płyty dzielonej z rosyjskim producentem Krywickim. No i to jest remix Krywickiego utworu Marcina. Przed chwilą zresztą powiedziałeś, patrzę się już na ciebie, o tym, że poznaliście się przez internet. I to jest też dobry moment, aby zadać pytanie, w jaki sposób szukasz muzyki, w jaki sposób znajdujesz artystów? Po prostu piszę e-maile do osób, z którymi chciałbym współpracować. Czasem się zgadzają, czasem nie odpowiadają. Czasem tylko widzę, że widziały wiadomość i nic nie napisały, ale zakładam, że jeżeli ktoś docenia muzykę i ta muzyka mu się podoba, to nawiążę taką współpracę. I tak było na przykład na tej płycie Changes, gdzie artysta pod swoim własnym imieniem Gustav R., czyli Lil Peep, zgodził się u mnie wystąpić, a potem okazało się, że zapowiadał się na wspaniałą gwiazdę ogólnoświatową. Ale to jest tak, że musisz wcześniej wiedzieć, do kogo chcesz napisać. Czyli mam taki wieczory, kiedy przesłuchuję cały internet, próbując dotrzeć do jego końca. I znajduję osoby, gdzieś tam je zaznaczam w jakiś sposób, o, ten fajnie śpiewa, ta piosenka jest warta uwagi. I potem może wyszukuję na zasadzie, o, to by pasowało do tego utworu, spróbujmy. Zawsze o to pytam, dlatego że w czasach nadmiaru i muzyki, która atakuje nas naprawdę z wielu stron, coraz trudniej jest znaleźć jakąś taką ścieżkę, która prowadziłaby nas no, dosyć jakąś taką może łatwiejszą drogą. I okazuje się, że różni ludzie mają różne sposoby na to. Jednak gdzieś też stałym punktem odniesienia pozostają inni ludzie. Czyli to, że ktoś na coś wpadł, znalazł i podpowiedział. Tak, dlatego to by chance, czyli przez przypadek troszeczkę to mnie prowadzi. Kiedyś może byłem taki bardziej zamknięty w sobie, starałem się robić wszystko samemu, być jednoosobową maszyną, a teraz uważam, że tak jak też wcześniej powiedziałam, że ta synergia międzyludzka powoduje, że muzyka wchodzi na wyższy, lepszy poziom. A propos synergii, a propos muzyki, to przed tobą także Meeting by Chance i nowy materiał. On jest już gotowy? On jest już gotowy. A kiedy zostanie wydany? Wczoraj narodził się pomysł do grania jeszcze instrumentów do tej płyty, więc... Rozumiem, pod wpływem próby, którą zagrałeś z muzykami. To pod wpływem próby, więc troszeczkę się chyba to wszystko opóźni, ale w przeciągu pół roku na pewno płyta zostanie wydana. W takim razie w roku 2018 już będzie taka szansa, aby jej posłuchać? Tak. Ale tu już odpowiadam za właściciela wytwórni. No to w takim razie trzymam kciuki, aby wszystko się powiodło. Na zakończenie naszego spotkania... Odpalmy winyl. Świetnie. Odpalamy winyl, tylko w której wersji? Pierwszej wersji może, obojętnie. Na tej płycie jest ten sam utwór w dwóch wersjach, nagranej w 440 Hz oraz 432 Hz. Czy zwykły słuchacz jest w stanie odróżnić? Jest. W stanie odróżnić, ale która wersja jest lepsza, to już pozostawiam ocenie. Sam nie mam zdania. A zatem D1, Meeting by Chance na naszej antenie i to jest już utwór od ciebie na pożegnanie. Trzymamy kciuki za Wrosound i do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Marcin Cichy był naszym gościem. Bardzo otulająco brzmi muzyka Marcina w dzisiejszym wieczorze. D1 w wersji 440 Hz, Meeting by Chance. Marcin Cichy był naszym gościem, jest kuratorem Brosoundu i po więcej informacji odsyłamy już teraz do sieci. Tak myślę, że nie dopowiedzieliśmy kwestii dotyczącej albumu Changes, który Meeting by Chance firmuje, i udziału Lil Peepa na tej płycie, do którego doszło po prostu dlatego, że Lil Peep zachwycił się muzyką i chciał koniecznie wystąpić pod swoim imieniem i nazwiskiem, a nie pod pseudonimem, którego teraz używam. Nastąpił tam taki czas przeszły, bo to być może nie jest informacja wszystkim uświadamiana każdego dnia, ale zainteresowani to wiedzą, że Lil Peep nie żyje. Bardzo młodo zmarł ten artysta, więc te dokonania i te próby, także podjęte poza rapem z Marcinem, to są już nagrania unikalne. Więc jeszcze jedno z tej płyty, która nosi tytuł Changes. Meeting by Chance, nagranie zatytułowane Glassy, i już z nimi dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Raz jeszcze króciutki utwór z tej samej płyty. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jutro także gość zespół Lotto, a za dziś dziękujemy ja, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Werlok spojrzała na męża skulonego bez ruchu. Odcinek 22. Z napuchniętą twarzą, z miną człowieka będącego pod działaniem narkotyku, śledził ruchy żony. Pani Werlok krzątała się spokojnie, sprzątając ze stołu. Jeżeli pojedziesz za granicę, to pojedziesz beze mnie. Wiesz, że tego bym nie zrobił, powiedział pan Werlok i matowy głos, którego używał w życiu prywatnym, drżał jakimś zagadkowym wzruszeniem. Pani Werlok już żałowała swoich słów. Zabrzmiały bardziej nieżyczliwie, niż to leżało w jej zamiarze. Nie mógłbyś. Zanadto byś za mną tęsknił. Pan Werlok zrobił raptowny ruch do przodu. Właśnie, powiedział głośniej, robiąc krok w jej stronę. Coś szalonego i zagadkowego w wyrazie jego twarzy sprawiało, że nie wiadomo było, czy chce żonę udusić, czy wziąć w ramiona. Ale uwagę pani Werlok odwrócił od tego przejawu uczuć brzęk dzwonka u drzwi sklepowych. Adolfie, ty pójdź. Zatrzymał się. Jego ręce opadały zwolna. Ty pójdź, powtórzyła pani Werlok. Pan Werlok usłuchał machinalnie, z kamiennym wzrokiem. Zamknął za sobą drzwi bawialni, a pani Werlok energicznym krokiem poszła z tacą do kuchni. Dopiero po zmyciu filiżanek i paru innych naczyń przerwała pracę i zaczęła nasłuchiwać. Nie dobiegł jej żaden dźwięk. Klient długo bawił w sklepie. Musiał to być klient, bo inaczej pan Werlok wprowadziłby go do mieszkania. Pan Werlok wrócił do niej ze sklepu. Był dziwnie papierowo blady. Jego twarz straciła swoje narkotyczne, rozgorączkowane odrętwienie i przez ten krótki czas nabrała wyrazu zakłopotania i udręki. Poszedł prosto do kanapy i stanął nad nią, patrząc na leżący tam płaszcz, jakby się bał go dotknąć. Co się stało? Spytała pani Werlok ściszonym głosem. Przez niedomknięte drzwi dostrzegła, że klient jeszcze nie wyszedł. Okazuje się, że będę musiał wyjść wieczorem, rzekł pan Werlok, nie próbując wziąć okrycia z kanapy. Pani Werlok bez słowa skierowała się do sklepu i zamknąwszy drzwi za sobą, weszła za lady. Spojrzała na klienta. Zauważyła, że jest wysoki i szczupły i że nosi wąsy podkręcone do góry. Był trochę pochlapany, trochę zmoknięty. To nie był żaden klient. Pan przyjechał z kontynentu? Spytała po pewnym czasie. Nie patrząc na nią, odpowiedział tylko nikłym, osobliwym uśmieszkiem. Pan rozumie po angielsku, prawda? O tak, rozumiem po angielsku. W jego akcencie nie było nic cudzoziemskiego. Wymawiał tylko słowa powoli, jakby z wysiłkiem. Pan znał już przedtem mojego męża, prawda? Może we Francji? Słyszałem o nim, przyznał gość. Nastąpiła chwila milczenia, po czym przemówił znowu, tym razem znacznie mniej starannie. Pani mąż nie wyszedł przypadkiem, by czekać na mnie na ulicy? Na ulicy? Powtórzyła pani Werlok ze zdziwieniem. Niemożliwe. Ten dom nie ma innych drzwi. Pani Werlok przeszła do bawialni. Pan Werlok podczas jej nieobecności wyłożył tylko płaszcz. Ale dlaczego stanął pochylony nad stołem, opierając się na nim oburącz, jakby miał zawrót głowy? Adolfie, zawołała półgłosem. Znasz tego człowieka? Słyszałem o nim, szepnął pan Werlok niepewnie, rzucając oszalałe spojrzenie w kierunku drzwi. To jeden z przyjaciół Karla Junda. Nie, nie, zaprotestował pan Werlok, zajęty szukaniem kapelusza. Ale kiedy wydostał go spod kanapy, trzymał go tak, jakby nie wiedział, do czego kapelusz służy. On czeka na ciebie, rzekła w końcu pani Werlok. Słuchaj, Adolfie, czy to nie jest jeden z tych ludzi z ambasady, z którymi miałeś ostatnio kłopoty? Kłopoty z ludźmi z ambasady? Powtórzył pan Werlok, drgnąwszy z przestrachu. Kto ci opowiadał o ludziach z ambasady? Ty sam. Ja opowiadałem tobie o ambasadzie. Pan